मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू मेरे रात के सपनों में तू मेरी आहटे तेरा नाम ले ये बात तू मान ले मेरा दिन भी तू मेरी शाम तू मेरे रात के सपनों में तू मेरी आहटे तेरा नाम ले ये बात तू मान ले सौ साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो बेरुची है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो मेरी पहली मोहब्बत है वो मेरी पहली मोहब्बत Sorry about